Viešpats Jėzus tikrasis Dievas. Pirma, įrodymų šaltiniai. Viešpats Jėzus yra ne tik Dievo pažadėtasis ir atsiųstasis atpirkėjas, bet tikrasis Dievas. Tai rodo A. Pranašų žodžiai, B. Dievo tėvo liudijimas, C. Paties Jėzaus žodžiai, gyvenimas, darbai ir mokslas, D. Apaštalų liudijimas, E. Katalikų bažnyčios mokslas. Antra, pranašų žodžiai. Matėme, kad viešpatie Jėzuje įvyko visa tai, kad Dievo apšviesti pranašai buvo pasakę apie atpirkėją arba Mesiją. Jie nekartą minėjo, kad jis bus Dievas. Pavyzdžiui, pranašas Izaijas yra pasakęs, štai mergelė pradės ir pagimdys sūnų ir pramins jį vardu Emanuelis, tai yra Dievas su mumis. Pats Dievas ateis ir išgelbės jus, kūdikis yra mums gimęs ir sūnus mums duotas. Ir jis bus vadinamas nuostabusis patarėjas, galingasis Dievas, būsimojo amžiaus tėvas. Pranašas Jeremijas yra pareiškęs, tas yra vardas, kuriuo jį vadins viešpats, mūsų teisusis. Čia dar pasakyti, kad žodžiai viešpats išreikšti, pranašas vartoja tą žodį, kurį izraelitai vartodavo kalbėdami tik apie Dievą, būtent Jahve. Pranašas Danielis vadina atpirkėją švenčiausiuoju. Ir taip toliau. Trečia. Dievo tėvo liudijimas. Du kartus Dievas tėvas yra viešai paliudijęs apie viešpatį Jėzų ir abu kartus jį pavadina savo mylimuoju sūnumi, kurį labai pamėgęs. Pirmą kartą tai įvyko tuojau po viešpaties Jėzaus krikšto. Pakrikštytas Jėzus, pasakoja evangelistas šventas Matas, tuojau išėjo iš vandens ir štai atsivėrė dangus ir jis matė Dievo dvasę, nužengiančią kaip karvelį ir nusileidžiančią ant savęs. Ir štai balsas iš dangaus sakė, tas yra mano mylimasis sūnus, kurį aš savo pamėgau. Antrą kartą tai buvo Jėzui atsimainius viename kalne apaštalų Petro, Jokūbo ir Jono akivaizdoje. Tas pats evangelistas pasakoja apie tai. Štai šviesus debesis apsiautė juos ir štai balsas iš debesies sakė, šitas mano mylimasis sūnus, kurį aš savo labai pamėgau. Jo klausykite. Ketvirta. Paties Jėzaus žodžiai. Pats Jėzus vadina save Dievo sūnumi, tikrų dievu, kaip Dievas tėvas. Tai jis darė dvejopų būdų. A. Pats aiškiai taip pasisavindamas ar kitų pavadinimą mielai priimdamas, B. priskirdamas savo Dievo savybės ir vieną esmę su Dievo tėvu. Apie A. Išgydyto nuo užgimimo neregio viešpats Jėzus paklausė, ar tu tiki į Dievo sūnų? Tam atsakius, kas jis viešpatie, kad aš įtikėčiau, Jėzus jam atsakė, tu jį matai, kursai su tavimi kalba, tai tas. Fariziejams, kurie prikišo viešpačiui Jėzui pikčiaudžiavimą dėl to, kad jis pasivadino Dievo sūnumi, viešpats Jėzus pareiškė. Ar dera jums sakyti tam, kurį tėvas pašventino ir siuntė į pasaulį? Tu pikčiaudžiauji dėl to, kad aš pasakiau, aš Dievo sūnus. Jei aš nedarau savo tėvo darbų, netikėkite manimi, bet jei aš darau, ir jei nenorite manimi tikėti, tai tikėkite darbais, kad pažintumėte ir įsitikintumėte, kad tėvas yra manyje ir aš tėve. Kai žydų tautos vyriausioji taryba po įtemptų pastangų nerado net melagingo liudijimo, kuriuo remdamasi būtų galėjusi pasmerkti viešpatį Jėzų mirti, tuomet vyriausiasis kunigas Kajafas, prisaigdindamas jį Dievo vardu, iškilmingai paklausė, ar tu Kristus palaimintojo Dievo sūnus. Viešpats Jėzus į tai atsakė, aš esu. Vadinasi, jis ne tik nepaneigė, bet viešai ir iškilmingai patvirtino, esąs tikras Dievo sūnus. Todėl ir žydai, reikalaudami jo mirties, kalbėjo Pilotui. Mes turime įstatymą ir pagal įstatymą jis turi mirti, nes dėjosi Dievo sūnumi. Kai viešpačiu Jėzui paklausius apaštalų, jūs gi ką sakote mane esant, Petras pareiškė, tu Kristus gyvojo Dievo sūnus, viešpats jį pagyrė, už tai tardamas palaimintas esi Jonus sūnaus Simonai, nes ne kūnas ir kraujas tau tai apreiškė, bet mano tėvas, kuris yra danguje. Panašiai jis pagyrė ir apaštalą Tomą, kai tas su po jo prisikėlimo iš numirusių palytėjęs jo žaizdą sušuko: mano viešpats ir mano dievas. Kad viešpats Jėzus vadino save dievo sūnumi tikrąją, o ne plačiąją prasme, kaip kad visi žmonės yra dievo vaikai, matyti iš to, kad vyriausiai žydų tautos taryba nebūtų pasmerkusi jo mirti, jei nebūtų įsitikinusi, kad jis vadina save dievo sūnumi tikrąją ir griežtąją prasme. Nes plačiaja prasme, juk visi žydai save taip vadino. B. Viešpats Jėzus lengvai būtų išvengęs kančios ir mirties, jeigu būtų paaiškinęs vyriausiai tarybai, kad jis vadina save dievo sūnumi netikrąją prasme, bet jis to nedarė. C. Viešpačiu Jėzui nebūtų buvę už ką girti apaštalų Petro ir Tomo, jeigu jie būtų pavadinę jį dievo sūnumi tik plačiaja prasme. D. Kalbėdamas apie Dievą, viešpats Jėzus vadino jį savo tėvu visiškai ne ta prasme, kad kaip žmonių tėvų. Jis niekuomet nesiejo save su visais žmonėmis, sakydamas mūsų tėvas, bet visuomet sakė mano tėvas ir jūsų tėvas. Pavyzdžiui, žydų minioms jis kalbėjo: yra tėvas, kuris mane garbina, apie kurį jūs sakote, kad jis esas jūsų dievas. Marijai Magdalenai po prisikėlimo iš numirusių jis tarė: aš žengiu pas savo tėvą ir jūsų tėvą, pas savo dievą ir jūsų dievą. Tiesa, viešpats Jėzus nekartą vadino save ir žmogaus sūnumi. Tai jis darė dėl to, kad taikė savo pranašo Danielio mesijui duotąjį pavadinimą, kuris viešpaties Jėzaus klausytojams buvo gerai žinomas. Todėl viešpaties Jėzaus lūpose žmogaus sūnus reiškia tą pat, ką mesijas atpirkėjas. Kita vertus, viešpats Jėzus turėjo visišką teisę vadintis žmogaus sūnumi, nes jis buvo taip pat tikras žmogus. Apie B. Štai keletas aiškių viešpaties Jėzus posakių. Sūnus negali nieko daryti iš savęs, kaip tik tai, ką mato darant tėvą. Nes ką tas daro, taip pat daro ir sūnus. Nes ką tas daro, tai taip padaro ir sūnus. Nes kaip tėvas prikelia numirusius ir atgaivina, taip ir sūnus atgaivina, ką nori. Kad visi gerbtų sūnų, kaip gerbia tėvą. Kas negerbia sūnaus, tas negerbia tėvų. Visa, ką turi tėvas, yra mano. Kas mane mato, mato ir tėvą. Aš ir tėvas esame vienas. Tėvas yra manyje ir aš tėve. Anksčiau negu buvo Abraomas, aš tėve. Anksčiau negu buvo Abraomas, aš esu. Aš kelias, tiesa ir gyvenimas. Ir taip toliau. Penkta. Viešpaties Jėzaus gyvenimas. Viešpaties Jėzaus žodžius, kad jis Dievas, absoliučiai patvirtina jo neapsakomai taurus, tobulas, šventas gyvenimas. Ir iš tikro, nuo pirmosios iki paskutinės valandos spindė jis kaip saulė įvairiausiamis dorybėmis, koks begalinis viešpaties Jėzaus gerumas, gailestingumas, kokia beribė jo meilė artimui. Ji apima visus žmonės, neišskiriant tautos, kalbos, šalies, tikybos. Tais laikais tai buvo negirdėtas dalykas. Ji neišskiria nei priešingai nusistačiusių, pikta geidžiančių ar pikta darančių. Ko nejaudina prie kryžiaus kalamo viešpaties Jėzaus maldos žodžiai: tėve, atleisk jiems, nes nežino, ką dara. Koks nuostabus viešpaties Jėzaus nuolankumas. Būdamas neapsakomai pranašesnis už apaštalus, jis bendrauja su jais kaip su lygiais, vadindamas juos savo draugais. Koks jo atlaidumas, kokia begalinė jo kantrybė, tiek visoje jo veikloje, tiek kančioje. Vienu žodžiu, nėra nei vienos dorybės, kurios jis nebūtų turėjęs aukščiausiame laipsnyje. Ir visos jos žiūrėjo be mažiausio šešėlio. Žmonėms taip būdingos, kad ir mažiausios nuodėmis jame nebuvo nei pėdsako. Savo priešams jis galėjo drąsiai sakyti: kas iš jūsų gali įrodyti manyje nuodėmę? O tie turėjo susikeidę tylėti. Norėdami jį pasmerkti mirti, jie įtempė visas jėgas, kad rastų kokią nors jo kaltę, bet veltui buvo jų pastangos. Jie paskelbė jam mirties nuosprendį vien tik už tai, kad jis vadino save Dievo sūnumi. Pilotui ir Erodui jie kaip įmanydami jį skundė, bet ir vienas ir kitas aiškiai matė, kad jis nekaltas. Ir keiščiausias pasaulyje buvo mirties nuosprendis, kurį paskelbė pilotas, tardamas, aš nesu kaltas dėl šito teisėjo, aš nesu kaltas šito teisėjo krauju, jūs žinokitės. Taigi viešpaties Jėzaus gyvenimas rodo, kad viešpats Jėzus buvo tas, kuo jis save vadino, būtent Dievo sūnus, Dievas. Šešta, viešpaties Jėzaus darbai. Taip pat įvairiais, tik vienam Dievui galimais atlikti darbais, viešpats Jėzus įrodė esąs tikrasis Dievas. Tie darbai buvo trijų rūšių – stebuklai, pranašystės ir sielos paslapčių žinojimas. A. Viešpats Jėzus padarė daug ir labai įvairių stebuklų. Jis grąžino sveikatą daugybę neišgydomų ligonių, raupsuotiesiems, neregiams, kurtiesiems, nebyliams, stabo ištiktiesiems, vandenį pavertė vynu, keliais kepavaičiais duonos pavalgydino tūkstantinės žmonių minės, vaikščiojo virš vandens, vienu savo žodžiu nutildė smarkiausią audrą ir sustabdė įsisiūbavusius bangas, tris žmonės prikėlė iš numirusių. Iš daugelio apsėstųjų išvarė piktasias dvasias. Jam mirštant, visa gamta reiškė liūdesį. Saulė aptemo, žemė drebėjo, uolos skilo. Trečiąją dieną po mirties jis prisikėlė iš numirusių ir daug kartų pasirodė savo mokiniams, jų akivaizdoje įžengė į dangų. Viešpaties Jėzaus stebuklai buvo gerai žinomi visoje žydų šalyje, ir niekas nedrįso jų neigti ar jais abejoti, ne didžiausiai jo priešai, atvirkščiai, jie juos pripažino, kaip matyti iš šių žodžių, kuriais jie tyčiojosi iš kabančio ant kryžiaus viešpaties Jėzaus, kitus išgelbėjo, pats savęs negali išgelbėti. Viešpaties Jėzaus stebuklai rodo, kad jis buvo daug galingesnis už bet kokį žmogų ir kad jo galybė apėmė visas kūrinių rūšis ir sritis. Kitaip sakant, visi kūriniai jo klausė, kaip savo valdovo ir viešpaties. Tai viena. Antra, tie stebuklai rodo, kad viešpats Jėzus, priskirdamas savo Dievo savybės, tvirtindamas esąs Dievo sūnus ir Dievas, sakė tai, kas iš tikro ir buvo, kalbėjo gryniausią tiesą. Todėl visi geros valios asmenys netrukus pasidarė šią išvadą. Neveltui evangelistas šventas Jonas pasakojo, kad jau pirmaisiais Jėzaus veiklos metais pasijėtėjo vienas iš tautos vyresniųjų vardu Nikodemas ir jam sakė, rabi, mes žinome, kad tu atėjai nuo Dievo kaip mokytojas, nes niekas negalėtų daryti tų stebuklų, kuriuos tu darai, jei Dievas nebūtų su juo. Nenorintiems tikėti fariziejams, Jėzus kalbėjo, jei aš nedarau savo tėvo darbų, netikėkite manimi, bet jei aš darau, ir jei nenorite manimi tikėti, tai tikėkite darbais. B. Viešpaties Jėzaus dieviškumą rodo pranašystės. Viešpats Jėzus iš anksto pasakė, būsęs įduotas vyriausiams kunigams ir rašto žinovams, kurie pasmerksė jį mirti ir atiduosė pagonims tyčiotis, plakti ir prikalti prie kryžiaus, kad trečiąją dieną prisikels iš numirusių, kad apaštalas Judas Iskarijotas jį išduosęs, kad Petras net tris kartus jo išsiginsęs, kad Jeruzalė būsantis skaudžiai nubausta, o iš šventyklos neliksi akmens ant akmens, kad evangelija būsinti paskelbta visoms tautoms, kad jau įsteigtosios bažnyčios nei pats pragaras nenugalėsęs. Tai dalykai, kurių vienus žinome jau, kuo tiksliausiai įvykus, kitus matome tebevykstant, ir kurių joks žmogus negali iš anksto numatyti, nes jie priklauso ne nuo vieno, bet nuo daugelio asmenų laisvos valios, ir ne vienas jų siekia labai tolimus laikus. Jeigu viešpats Jėzus juos numatė ir nusakė, tai aišku, kad jis yra tas, kuriam nėra nei ateities, nei praeities, bet visuomet dabartis, vadinasi Dievas. Evangelijose minima daug atvejų, rodančių, kad viešpats Jėzus gerai žinojo slapčiausias žmonių mintis ir norus, pavyzdžiui, Mato 9:4, 22:18, Luko 9:47, 7:39-40 eilutės, Jono 2:25, 6:62, 6:70, 13:11 ir kita. O tai ne tik jokiam žmogui, bet net ir angelui nėra įmanoma. Tai aišku, Tad aišku, kad viešpats Jėzus yra tas, kuriam švento Pauliaus žodžiais tariant, visa yra nuoga ir atidengta, ir kurio akims joks sutvėrimas nėra neregimas. 7. Viešpaties Jėzaus mokslas. Galų gale pats Jėzaus mokslas rodo, kad jo skelbėjas buvo tikrasis Dievas. Juk Jėzaus paskelbtos mokslo tiesos neapsakomai pralenkia visą tai, ką žmonės kada nors buvo patys paskelbę apie Dievą, savo santykių su juo, savo galutinį tikslą ir priemonės jam siekti. Su jo doroviniais dėsniais negali nei iš tolo lyginti žmonių nustatytieji. Kaip jie tinka mūsų prigimčiai ir kaip nustabiai kelia mūsų aukštynų, kur jų laikomas įsiviešpatauja ramybė, taika, palaima, o visokie nukrypimai nuo jų veda į suirutę, nelaimės, vargus, tiek atskirus asmenis, tiek šeimas, tiek tautas ir valstybės. Tai sakyta sako, jog tas, kuris jį paskelbė, daug geriau už pačių žmonės žinojo, kas jų prigimčiai ir gyvenimui reikalinga. Todėl jis negali būti vien tik žmogus, bet neabejotinai yra tas, kuo jis save vadinu, Dievas. 8. Apaštalų liudijimas. Viešpaties Jėzaus mokiniai ir pasiuntiniai apaštalai visuomet ir visur skelbė, kad jų mokytas yra tikrasis Dievas, kuriam priklauso aukščiausia pagarba ir garbė. Savo žodžius jie parėmė viešpaties Jėzaus vardu padarytais stebuklais ir užanspaudavo kentėjimais ir mirtimi už jį. Mes žinome, jog Dievo sūnus atėjo ir mums davė išmanymą, kad pažintume tikrąjį Dievą ir būtume tikrajame jo sūnuje. Jis yra tikras Dievas ir amžinoji gyvybė, sako apaštalas šventas Jonas. Dievas šiomis dienomis kalbėjo mums per sūnų, kurį pastatė visų dalykų tėvų, per kurį sukūrė ir pasaulį, kuris būdamas jo garbės atšvaitas ir jo esmės paveikslas, apvalęs mus nuo nuodėmių, sėdosi didenybės dešinėje aukštybėse. Kad Jėzaus vardu priklauptų kiekvienas kelias danguje, žemėje ir po žeme, ir kad kiekvienas liežuvis išpažintų, jog viešpats Jėzus Kristus yra Dievo tėvo garbei. Mūsų išganytojo Dievo malonė pasirodė visiems žmonėms ir moko mus, kad išsižadėję be dievystės ir pasaulietinių užgaidų, gyventume šiame pasaulyje blaiviai, teisingai ir pamaldžiai, laukdami palaimintosios vilties ir ateinant garbės didžiojo Dievo ir mūsų išganytojo Jėzaus Kristaus. Kalba apaštalas šventas Paulius ir taip toliau. Šventajame rašte taip pat minimas ne vienas stebuklas, kurį apaštalai padarė viešpaties Jėzaus vardu. Pavyzdžiui, šventas Petras išgydė nuo gimimo raišą žmogų Jeruzalėje. Stabo ištikta Lidoje. Šventas Paulius nubaudė laikinų apakimų žynį Elimą Kretoje. Išlaisvino nuo piktosios dvasios apsėstą merginą Filipuose ir taip toliau. Vadinasi, jie tuo aiškiai parodė, kad viešpaties Jėzus vardas yra toks galingas kaip Dievo vardas, arba, kitaip sakant, kad viešpats Jėzus yra Dievas. Galop, kaip žinome iš padavimo, jie visi mielai paguldė galvas už savo mokytoją, savo krauju ir gyvybę patvirtindami tai, kas kelbė žodžiais. 9. Bažnyčios mokslas. Ištikimai, eidama savo įsteigėjo paskirtas pareigas, katalikų bažnyčia visuomet mokė, kad Jėzus Kristus yra tikrasis Dievas, antrasis švenčiausias trejybės asmuo. Kai baigiantis trečiajam ir prasidedant ketvirtajam šimtmečiui arijus ėmė neigti viešpaties Jėzaus dievystę, bažnyčia 325 metais Nikėjoje sušaukė visuotinį susirinkimą, kuris griežčiausiai pasmerkė tą klaidą. Taigi katalikų bažnyčia visuomet kuo tvirčiausiai laikėsi ir tebesilaiko to, ką pirmutinė regimoja jos galva apaštalas šventas Petras išpažino apie viešpatį Jėzų sakydamas: Tu Kristus, gyvojo Dievo sūnus. Už šį jos mokslą tūkstančių tūkstančiai jos narių paukojo savo laisvę, sveikatą, gyvybę, nepabūgdami didžiausių vargų, skaudžiausių kankinimų. Nebereikalo apaštalo šventas Jonas yra pasakęs, kas gi yra, kuris nugali pasaulį, jei ne tas, kuris tiki, kad Jėzus yra Dievo sūnus.